की नजरा में कोई, मैं तेरी नजरा में चूर सू, तू की नजरा में कोई, मैं तेरी नजरा में चूर सू। मैं अनपढ़, मैं अनपढ़, मैं अनपढ़ को न्या मर जानी परदेसी मैं जरूर सू, मैं अनपढ़ को न्या मर जानी परदेसी मैं जरूर सू, हाँ देसी मैं जरूर सू। यार है देसी सुन ले परदेसी, मैं अनपढ़ कोन्या पर हूँ मैं देसी, मैं देसी। तेरा यार है देसी सुन ले परदेसी, मैं अनपढ़ कोन्या पर हूँ मैं देसी, पर हूँ मैं देसी, पर हूँ मैं देसी। तू घूम लिए इस दुनिया में मेरे सा ना कोई पावेगा, तेरा तो टेम रह कदे आवेगा, तू घूम लिए इस दुनिया में मेरे सा ना कोई पावेगा, तेरा तो टेम रह आया सै मारा भी टेम कदे आवेगा, मारा भी टेम कदे आवे। मेरे बाप के सर पे कर्जा मैं कर्जे मैं मजबूर सू, मेरे बाप के सर पे कर्जा मैं कर्जे मैं मजबूर सू। मैं अनपढ़, मैं अनपढ़, मैं अनपढ़ को न्या मर जानी परदेसी मैं जरूर, मैं अनपढ़ को न्या मर जानी परदेसी मैं जरूर सू, परदेसी मैं जरूर सू। देसी सुन ले परदेसी, मैं अनपढ़ कोन्या पर हूँ मैं देसी, पर हूँ मैं देसी। तेरा यार है देसी सुन ले परदेसी, मैं अनपढ़ कोन्या पर हूँ मैं देसी, पर हूँ मैं देसी, पर हूँ मैं देसी। हरियाणा के बालक हमारा देसी रहना खाना है, तने जान गली के मजनू है हमने जाने हरियाणा है, हमने जाने हरियाणा है। हम हरियाणा के बालक हमारा देसी रहना खाना है, तने जाने गली के मजनू है हमने जाने हरियाणा है, हमने जाने हरियाणा है। तू कदर न समझे मेरी मैं दुनिया में मशहूर सू, तू कदर न समझे मेरी मैं दुनिया में मशहूर सू। मैं अनपढ़, मैं अनपढ़, मैं अनपढ़ को न्या मर जानी परदेसी मैं जरूर सू, मैं अनपढ़ को न्या मर जानी परदेसी मैं जरूर, हाँ देसी मैं जरूर हूँ। किस्मत से लड़ा मैं तुझसे गया हार, एटीट्यूड दिखाए मुझे कहती गबार, किसी और की तू जान दिल मेरा हैरान, क्यों चली गई होके गाड़ी में सवार, पता एक बार अपनी फितरत क्यों तूने ऐसी लिखाई, बिना पैसों के प्यार मेरा दिया ना दिखाई, साला पागल था मेरा दिल हर जाए, धोखा अगर तुझे देना ही था फिर क्यों तू मेरी जिंदगी में आई, ये है सच्चाई। मैं भी इतना ना खास तू भी इतनी ना खास, तने चाहो पूरे दिल ते तो दिल के है पास। मैं साझा तेरा तू मेरी ममताज, मैं साझा तेरा तू मेरी ममताज, खत्म कहानी अब बारी मेरी आई है, अब किस छोरे पे नजरे टिकाई है, तने के बेरा इरादे गलत है, छोड़ के जिसम मन रूप तेरी चाहिए। मैं अनपढ़ को न्या मर जानी परदेसी मैं जरूर सू।